NPO Radio 1. 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië en andere landen zijn 22 mensen gearresteerd voor fraude met coronasteunfondsen van de EU. Ze zouden honderden miljoenen euro's hebben weggesluist die bedoeld waren om de Italiaanse economie erbovenop te helpen. De verdachte gebruikte fictieve bedrijven om de steungelden aan te vragen. Het geld werd overgemaakt naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije. Een deel van de verdachten werd in die landen opgepakt. In het fraudeonderzoek is voor meer dan 600 miljoen euro aan tegoeden bevroren en is het beslag gelegd op woningen, cryptovaluta, dure horloges, sieraden en luxe auto's. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar 18 vermiste mensen na de zware aardbeving van afgelopen woensdag. Onder hen zijn 4 buitenlanders. Ze komen uit India, Canada en Australië. Op een wandelpad in een natuurgebied raakten 6 mensen vermist. Een reddingsteam is naar hen op zoek. Israël zal een grensovergang in het noorden van de Gazastrook tijdelijk heropenen. Dat zeggen Israëlische en Amerikaanse media. Door de heropening kan meer humanitaire hulp worden toegelaten tot de Gazastrook. Volgens premier Netanyahu gaat de oorlog in Gaza gewoon door. Rijkswaterstaat begint vandaag op de A7 met het versterken van de brug over het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend. Dat gaat 5 maanden duren en zal tot veel verkeershinder leiden. Verschillende afritten zijn afgesloten. Vanaf maandag moeten alle weggebruikers over 1/2 van de brug. De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat niet worden uitgesteld omdat de draagconstructie niet meer voldoet. De brug bij Purmerend wordt nu versterkt met ruim 15 kilometer aan staal. De meest voorkomende oldtimers in Nederland zijn van het merk Volkswagen. Daarna volgen Mercedes en Citroën. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu 217.000 oldtimers met een Nederlands kenteken. 5 jaar geleden waren dat er 47.000 minder. Het weer. Vandaag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Zaterdag kan het in het zuiden 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In de schaduwen van de mainstream muziekindustrie broeit er een onmiskenbare energie. Een energie die spreekt van frustratie, van verzet en van een onstilbare honger naar verandering. Punkmuziek, ooit ontstaan als het muzikale protest van een generatie, stelt ons de vraag: leeft deze geest van rebellie nog steeds in Nederland? Dringen voor punk of new wave is ook in Nederland niet ongewoon meer. Zoals bleek in Arnhem bij het optreden van de New Yorkse formatie Blondie. Voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft in de hoofdstad geleid tot de vestiging van een punkwinkel. De clientèle, die de symbolen van de rage zowel in kleding als uiterlijk uitbundig etaleert, vindt in deze winkel alles waarvoor ze belangstelling heeft. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 5 april. Vandaag duiken we in de wereld van de punkmuziek in Nederland. Ja, is die geest van rebellie en verzet nog altijd levend onder de punkbands van vandaag? We gaan het hebben over de evolutie van punk en de politieke wortels van punk tot de hedendaagse punkscene. In de studio heb ik hier te gast Rens Dietz, communicatiewetenschapper en auteur van Geloof de Hype. Goedemorgen, Rens. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ja, zo ik vind vroeg. Het leuk, inderdaad. Lekker ja, vroeg. Nou ja, het houdt ons in elk geval wel wakker, die punk. Precies. Luisteraars, zet je schrap, want het valt allemaal mee hoor. We gaan niet te harde muziek draaien, want we weten dat iedereen ook nog een beetje wakker moet worden. Ja. Rens, heel even, kan je vertellen wat punk voor jou betekent? Ik denk dat de meeste luisteraars toch wel weten wat punk is. Laten we daar maar even van uitgaan. Maar wat betekent het voor jou? De energie, die vind ik fantastisch. Dus de energie die in de muziek loskomt. Kijk, punk is protest en punk draait eigenlijk meer om de houding dan om de muziek zelf. Alleen wat het mooie is, dat natuurlijk dat protest kan je natuurlijk op heel veel manieren verwezenlijken. Denk aan demonstraties of wat dan ook. Alleen het feit dat je het over de as van muziek doet en daar lekker veel energie in kwijt kan. Dat is wat mij persoonlijk heel veel aanspreekt. Ik begreep dat punk echt een beetje een middelvinger naar de samenleving is. Dat een beetje de bedoeling is van punk. Absoluut, eigenlijk een middelvinger naar alles. Dus inderdaad naar de samenleving, naar de politiek, naar het systeem. Wat altijd wordt geroepen, whatever that may be. Maar ook naar andere muziekstromingen. Dus punk is bijvoorbeeld ook een middelvinger in de jaren 70 ontstaan. Ook als een middelvinger naar de hippies, naar de de Flower Power tijd en de bands als Pink Floyd allemaal hele ingewikkelde muziek maakten. En de punkers zeiden, wat zijn jullie aan het doen? Ja, maar dat is dan wel heel leuk voor hen zelf misschien dat ze heel erg kritisch zijn. Maar hebben ze ook echt maatschappelijke verandering bewerkstelligd? Of is het gewoon meer een proteststem waarvan de mensen denken, nou leuk, je mag ook wat vinden, maar... Ja, dat is een hele goede vraag. wat je natuurlijk heel vaak ziet bij demonstranten... want eigenlijk is het gewoon een vorm van protest en demonstratie... is kan je natuurlijk altijd afvragen van wat heeft dat nou exact wat heb je ermee gerealiseerd? Wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat die continue protest... daarmee agendeer je natuurlijk dingen. Je zet dingen op de politieke agenda. Je weet mensen hun mening te veranderen. Er worden af en toe natuurlijk ook kamervragen gesteld. Nou, dat soort dingen gebeuren er wel. Alleen je kan je natuurlijk altijd aan het eind van de rit afvragen... van wat heb je exact gerealiseerd. Ja. Maar in ieder geval lukt het punkers wel... om hele menigte in beweging te krijgen. En zeker bij als je bijvoorbeeld kijkt naar nu... en daar zullen we het straks wel wat uitgebreider over hebben... maar dat jongeren die anno nu behoorlijk nieuws mijden... en waarbij het moeilijk is om hun mee te krijgen met het nieuws... en met dingen die vanuit de politiek, vanuit de overheid zeg maar, worden bedacht... kan punk een manier zijn om hun eigenlijk te informeren... en mee te nemen in een andere vorm of een andere mening... en daarmee ook een soort klankbord kan zijn voor mensen. Dus ik denk dat daarin, het is heel moeilijk hard te maken... maar wel echt iets kan zijn wat voor heel veel mensen steun biedt... en ook mensen mee in beweging krijgt. Ja, en heeft punk dan ook echt vaste thema's? Want ik moet dan, als je een beetje aan de geschiedenis denkt... associeer ik het heel erg met krakers. Ook in als je kijkt naar de Nederlandse punk scene. Zeg je, er alle thema's komen langs? Of is er toch wel, zeg je nou, er zijn wel een aantal thema's... die terugkeren in dat punk-protest, om het zo even te noemen? Ja, het klopt eigenlijk dat het best wel breed is. Maar wat wel echt een rode lijn is dat het... anti-commercie is. Hè? Dus, en je bent daarmee ook altijd anti-kapitalistisch. Dus ja. Dat is eigenlijk wel echt een rode draad die je ziet in de punk. Ja, daar gaan we het later ook nog even over hebben in het tweede half uur. Want dat vind ik ook een heel interessant gegeven. Dus hier een kleine tease. Want ja, aan de ene kant moet je natuurlijk geld verdienen als muzikant. Ja. Maar aan de andere kant is geld verdienen in de punk scene ook een beetje vies. Dus ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt naar die balans. Dus dan gaan we het komende uur gaan we erover praten. Over punk en de invloed van punk. Zit jij te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag? Dat is Rens Dietz, communicatiewetenschapper en auteur. Stel het dan in de gratis NPO Radio 1. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, laten we even eerst de geschiedenis induiken... voordat we een paar thema's langs gaan lopen. Want hoe is die punkscene in Nederland eigenlijk ontstaan? Ja, hij is echt komen overwaaien uit het buitenland. Dat gebeurt heel vaak met muziek in Nederland. Wat er eigenlijk gebeurt in de jaren 70 in Amerika, in New York specifiek... Er zijn grote problemen. Dat is natuurlijk altijd bij punk. Er moeten grote problemen zijn in de wereld en dan komt de punk op. In Amerika in die tijd heb je Watergate-schandaal. Je hebt hoge inflatie, hoge werkloosheid, oliecrisis. Nou, noem maar op. Dus Amerika staat er niet zo goed op. In New York of in Manhattan bijvoorbeeld heb je echt van die shooting galleries. Van die drugs-supermarkt eigenlijk. Ja. Wat het straatbeeld domineert. Punk broeit. En je bands, bijvoorbeeld Ramones is een bekende band uit die tijd in Amerika. En er is een Brit, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Malcolm McLaren heet hij. Hij is een Brit, dus hij komt in Amerika voor een vakantie. Hij ziet daar die punk scene, hij vindt het heel interessant. En hij ziet daar ook een band, de New York Dolls. Die zijn een beetje in verval. En hij zegt, ik ga jullie manager worden en ik heb daar wel ideeën bij. Ik ga jullie een beetje communistisch imago opplakken. Oh. En hij gaat hem dus met een hamer en een sikkel... laat hij in het podium opgaan. En allemaal rode kleding. Het flopt compleet. Maar die band die zit ook zwaar in de drugs. Dus die liep op zijn laatste benen. Hij gaat een beetje gedesillusioneerd. Gaat hij terug naar Londen, waar hij vandaan komt. Hij heeft een relatie... En dat is een belangrijk gegeven met Vivienne Westwood, de modeontwerper. Ja, ik ken de naam. Ja, precies. En zij heeft een winkel, een boutique op de King's Road in Londen. Die heet Sex. Of die heeft daarvoor ook wat andere namen. En die gaat uiteindelijk Sex heten. En zij verkoopt van die extreem chockerende kleding... die we later kennen van de punkers. Hondenriemen, veiligheidsspelden, gescheurde kleding, noem maar op. Dat leer ook veel. Ja, precies, dat leer. En hij zit dus eigenlijk een beetje in die winkel. En hij zegt tegen haar van wat ik daar heb gezien in Amerika... dat wil ik eigenlijk kopiëren. Die jeugdrevolutie die ik daar heb gezien. En aan de andere kant wil ik jouw winkel promoten. Dus daar maken ze plannen voor. En ze trekken 4 redelijk willekeurige mensen uit de winkel. Ze hebben geen idee of ze kunnen zingen of niet. Ze zeggen, jullie kunnen een band gaan vormen. Degene die er het meest extravagant uitziet, die heeft groen haar, heeft een I Hate Pink Floyd shirt en heeft een rottend gebit. Die wordt de frontman. En die frontman wordt Johnny Rotten. En de band worden de Sex Pistols. Ah. Omdat de winkel natuurlijk Sex heet. En zo ontstaan de Sex Pistols. Eigenlijk natuurlijk een iconische band. Ja. Als je nu, zeker als je terugkijkt naar de punk scene. En die bands in Engeland. Engeland krijg je meer bands. Dat wordt veel kopieergedrag. En die gaan natuurlijk heel gauw toeren, ook in Europa. En wat er heel vaak gebeurt, en daarom zijn we als Nederland ook zo toegewezen op die Britse muziek. Als een Britse band gaat toeren, dan starten ze heel vaak in Nederland. Want wij zijn een goed georganiseerd land. We zijn het Europese vasteland. Heel vaak is voor een Britse band die opkomt, zijn wij het eerste land. En zo zie je eigenlijk vanaf, het is ongeveer 1977... dat die punkbands, en dan treden ze ook de Sex Pistols op in Paradiso, maar dat die punkbands uit Engeland, die komen naar Nederland. En heel gauw zien wij in Nederland van, hey, dit is een interessante stroming. Wat een goed verhaal. Het is echt een kopieergedrag wat je ziet. En uiteraard, in Nederland zijn diezelfde problemen. En die waren dus ook in Engeland, die ik net beschreven over Amerika. En zo komt het eigenlijk in Nederland. En dan krijg je heel gauw in Nederland ook een hele scene. Die eigenlijk precies dezezelfde problemen hebben en dus ook precies deze punten willen agenderen. En je krijgt ook de eerste Nederlandse bands, de eerste Nederlandse liedjes. Maar je krijgt ook fanzines, wordt het eigenlijk genoemd. Dus eigenlijk een communicatiemiddel om dus de punks elkaar te informeren. En ja, te vertellen eigenlijk wat er allemaal mis is met het systeem en met de wereld. Dus je krijgt allemaal van die winkeltjes waar mensen een soort van stencils of kleine krantjes drukken om met elkaar te communiceren. Want uiteraard, je gaat natuurlijk niet met de mainstream media. En je gaat natuurlijk geen geld steken in commerciële campagnes of wat dan ook. Ja. Dus het wordt allemaal heel houtje touwtje. Maar op een hele leuke manier krijg je echt een hele communicatiegolf. En gaan de punkers in Nederland elkaar vinden. Ja, en ik begreep ook dat Amsterdam een cruciale rol gaat spelen in de Nederlandse punkscene. Ik weet dat we altijd veel kritiek krijgen dat alles om Amsterdam draait. Sorry luisteraar, maar dit is geschiedenis. Ik kan er niet heel veel aan doen. Maar kan je uitleggen hoe dat is gekomen? Ja, het is wel zo dat ook andere steden doen goed mee, hoor. Dus je hebt ook in Rotterdam en ook in andere steden hebben ook van die fanzines. En zelfs meer uit de provincie komen bands als Ivy Green en The X. En wat je alleen in Amsterdam hebt, is dat je hebt uiteraard ook veel uitgaansleven daar. Mm-hmm. En dat komt daar heel erg samen. Dus je ziet meerdere punkclubs. Je ziet ook Paradiso wordt een heel belangrijke plek daar. Dus daar gaan ze steeds meer punk programmeren, omdat ze gewoon zien dat het aanslaat. Dus je krijgt van die vaste punkavonden. En je krijgt, en dat is denk ik een hele belangrijke, de Koekkrant. Dat is een die vernoemt eigenlijk naar de, dat is een beetje een smerig verhaal, naar de vieze rand in de wc als je niet goed poetst. Oh. En dat noemen ze de koekrand. Ja. En dat is dus ook een koekrand. Dus dat is een beetje een woordspeling. En dat is dus een van die fanzines in Amsterdam. En die wordt dan gedrukt vanuit een kraakpand. En die noemen ze Galerie Anusha. Ja. Maar ze plakken de letters Galerie A-N-U-S aan de gevel, want dan past het niet meer. Dus die gaat Galerie Anus heten. Nou, heel flauw natuurlijk, maar dat zie je een beetje het chockerende, controversiële karakter van de punkers. En vanuit daar gaan ze de stencils maken, de fanzines, gaan ze punk boodschappen verspreiden. Maar gaan ze ook wat merchandising verkopen. Ze verkopen t-shirtjes voor een gulden. Met allemaal boodschappen. En daarmee krijg je echt een broeinest aan punk. En dat krijg je natuurlijk dat je dan in Amsterdam, in de hoofdstad, waarbij uiteraard ook veel leegstand is, veel krakers, wat je net al zei. Ja. Krijg je dan een scene die wat sneller aan het broeien is. Ja, nu ben ik nog niet heel erg oud voor de luisteraar. Maar ik weet nog wel dat toen ik ging studeren aan de UvA, dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden alweer. Toen had ik nog wel studiegenoten die uit Amsterdam kwamen en die altijd per se naar de Spuistraat wilden, naar het Slangenpand, naar zeg maar die punkcafés die er toen nog waren. Dat klinkt nu alsof ik een soort oma vertel, maar dat valt wel mee. Maar die zijn nu allemaal weg. Dat is nu allemaal best wel strak getrokken. Dus toen zeiden ze ook altijd al van dat zijn de laatste restjes van de krakers die in de punk zien die je dan nog zo zichtbaar was. Ja. Hoe erg is dat is verdwenen? Of wat zegt dat jou? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat je eigenlijk ziet is dat het heel vaak heel klein is. Hè? Dus dat het is natuurlijk underground. En daarmee is het vaak heel moeilijk om hard te maken. Van, ja, hoeveel mensen gaan er nou precies naartoe? En voor hoeveel mensen is dit nou? Dus het is inderdaad voor een deel natuurlijk ook de liefde. Dat mensen zeggen, van, oh ja, dit was heel erg mooi. Of dit is heel erg mooi om naartoe te gaan. Maar ik denk dat het echt het samen zijn, dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat kan op die plek, dat kan natuurlijk ook op andere plekken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je elkaar weet te vinden. En wat ik net noemde over natuurlijk vroeger met die fanzines verspreiden. Ja, dat heb je nu natuurlijk niet meer. En nu zie je dat veel meer online gebeuren. Dat mensen elkaar natuurlijk weten te vinden via de social media. Ja. Hoewel je daarbij is het ook altijd veel kritiek op de punkers van de punkers. Omdat dat natuurlijk die tech-giganten, die zijn natuurlijk. Je moet ook niet te veel heulen met het commerciële. Nee. Maar daar worden natuurlijk wel communities gevormd om elkaar te vinden. En uiteindelijk kan je elkaar natuurlijk wel vinden. Spreek je af en vind je een plek. En zeker rondom de laatste jaren met protesten en demonstraties en zo. Heb je natuurlijk voldoende plekken om elkaar weer te zien. Maar, opvallend genoeg is ook weer bij het woonprotest, wat een tijd geleden was. Ging Hang Hewitt ook optreden, wat ook weer een punkband is. Ja. Dus in dat opzicht zie je wel weer woningen, punk, dat dan toch wel weer samenkomt. Precies, ja. Er zijn, ik geloof, in ieder geval 3-4 nummers geschreven door verschillende bands over dat woonprotest, of rondom dat woonprotest, over het wonen in Nederland. Ja. Dus je ziet dat een onderwerp is wat heel erg leeft onder de punkers in Nederland. Ja. Ja. We hadden het al even over die maatschappijkritiek. Er was een fragmentje dat jij graag wilde laten horen. Dat is een track van Paul Tornado. En dat gaat over Van Acht. Laten we even luisteren. Vannacht Casanova, moet aan de macht. Vannacht Supernova, de toekomst die lacht. Vannacht wordt u Führer, een pornoheld. Een seks wordt obscurer, neuken kost geld. Ja, neuken kost geld. Mooie zin om er uit te gaan. Dit was, het gaat over, het heet Van Acht Casanova. Het was een protestnummer richting Dries Van Acht, toenmalig minister van Justitie en politiek leider van het CDA. Ja. Waarbij misschien dit soort taalgebruik al helemaal hard binnenkomt en helemaal toen kwam. Ja, waarom is dit nummer geschreven? Dat is mooi om te noemen, het eerste punknummer in Nederland. Het is het eerste Nederlandse punknummer. Paul Tornado die heeft het geschreven. Van Acht was destijds justitieminister, dus nog geen premier. En hij wilde porno verbieden in bioscopen. En specifieker zelfs in bioscopen die met een hogere capaciteit dan 50. Dus in die tijd had je dus een grote bioscoop werd porno uitgezonden. En daar wilde hij vanaf. Ja. En hij werd daarmee mikpunt van protest. En het past een beetje in een wat breder. Of tenminste, dit was de eerste keer. Zoals ik natuurlijk net al zei. Alleen, Van Acht werd wel vaker bespot door de punkers. En dat is natuurlijk, hij was het conservatieve boegbeeld in die tijd. En daarmee natuurlijk ook een mikpunt van protest. Dus er zijn meerdere nummers over hem verschenen. Er is zelfs een hele nacht tegen Van Acht geweest in die tijd. Dat is wel een paar jaar later geweest. Maar dat ging over de culturele bezuinigingen die hij wilde doorvoeren. En eigenlijk hebben punkers altijd geageerd tegen zijn bewind. Tegen zijn conservatieve ideeën. En ik vind het wel grappig om nu met de kennis van nu. En dat is natuurlijk altijd makkelijk kletsen 45 jaar later. Maar hij is natuurlijk daarna bijgedraaid. En is natuurlijk een GroenLinkser geworden met wat progressievere ideeën. Dus ik vond het wel grappig dat hij anno nu natuurlijk heel erg is veranderd. Maar in die tijd was hij natuurlijk het mikpunt van de punkers. Tegenwoordig is dat wat breder, omdat we wat meer politici hebben die conservatief denken natuurlijk. Ja, en dat was toen niet zo? Het was in ieder geval minder zichtbaar, ja. En je had de andere grote partij, was natuurlijk de PvdA. Dus het was wel een andere tijd waarbij je het wat meer op één persoon kon richten, ja. Ja, ja. Heeft Van Acht hier ook op gereageerd? Nee. Nee, dat, dus het is een beetje langzaam heen gegaan. En ik denk ook heel eerlijk gezegd dat, en dat is ook op terugkomend op de vraag die jij net stelde, dit is denk ik iets wat dan de punkers in die tijd, en ik denk wel een bredere laag, heel erg weten verbinden. Dus mensen komen samen, spreken zich uit, voelen zich verbonden. Maar je kan je afvragen natuurlijk wat zo'n Van Acht hier politiek, hoeveel last hij hiervan heeft. Want het is natuurlijk niet zijn doelgroep, zijn stemmers. Ja, precies. En ik denk dat hij er ook goed in doet om dat lekker te negeren op dat moment, als je het puur vanuit politieke bril kijkt. Ja, nee, dat lijkt me ook, dat slim hoe hij dat heeft aangepakt. Want inderdaad, zijn kiezers die zullen niet zo heel veel op hebben met de punk scene. Ik denk de tijd, ga ik even vanuit. Punk heeft dus een rijke traditie om zich af te zetten tegen het systeem. Dat heb je al uitgelegd. We noemden al heel even de band Hang Youth. Die is denk ik iets bekender misschien. Ik weet niet of alle luisteraars dat kennen, maar dat is misschien de iets meer bekendere punkband die nu opkomt in Nederland. Ja. Een tijdje geleden is opgekomen. Je zou kunnen zeggen, ja, het gaat weer slechter met Nederland. Het is moeilijk om een huis te vinden. Het is moeilijk om een vast contract te krijgen. Er zijn heel veel problemen waar vooral jongeren tegenaan lopen. Dus is dat één op één ook, zeg maar, dat punk dan weer opkomt? Kan je dat echt zo simpel zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is ook de reden waarom ik ook mijn boek heb geschreven. Dat heeft ook als subtitel Punk is niet dood, punk leeft. Ja, want dat is wat veel mensen toch... Of dat is een slogan die toch rondging, punk is dood. Ja, precies. Punk is dead. Ja, precies. Dat is inderdaad iets wat altijd wordt geroepen. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel bands zichzelf ook opheffen in een paar jaar. Ik had het net over de Sex Pistols. Die zijn binnen anderhalf jaar na hun debuutplaat, waar ze alweer, hebben zichzelf opgegeven. Omdat ze zeiden van, hey, wij zijn nu geworden tot wat wij precies niet wilden zijn. Ja. En dat is wat je heel vaak ziet door de geschiedenis. Maar om terug te komen op je vraag, Anne, nu zie je dat... je ziet zelfs, en dan gaan we praten over empirisch onderzoek, wat heel raar is gekoppeld aan punk. Maar er is onderzoek gedaan door de NOS naar wat je ziet op Spotify aan punknummers en uit welk jaar die komen. En dan zie je een enorme opkomst van afgelopen pak een beetje 5 jaar, waarin heel veel punk wordt gemaakt. Maar je hebt in Nederland ook een band die noemt zichzelf de Covid's, vrij na de Covid-crisis natuurlijk. Hang Youth is ook echt groot geworden in de coronacrisis. Je hebt de Nederlandse band Vulva. Zij hebben een nummer Kill the Baby gemaakt. En het gaat over abortus, eigenlijk over vrouwenrechten. Er zijn ook kamervragen door de christelijke partij over gesteld. Ja. Dus je hebt eigenlijk al verschillende stromingen. Of in ieder geval verschillende punkers. En je ziet ook veel meer bands opkomen als je naar een festival gaat. Afgelopen weekend was het Paaspop. Dan hebben de Heideroosjes weer een vlammende show. Als je naar poppodia, de line-up kijkt, dan zie je ook veel punk staan. En programmeurs geven dat ook aan. Van, nou, we kunnen dat weer rustig boeken, want er is weer interesse in. Dus je ziet echt dat de afgelopen jaren in Nederland, en vooral ook gesterkt door die COVID-crisis, dat het weer leeft. En dat er weer in ieder geval meer, dat het meer tractie heeft, die punk. Ja, want je noemde even de band Vulva, die dus een nummer over abortus schreven. Dat is een band met vrouwen. Welke rol spelen vrouwen eigenlijk in de punk scene? Want oorspronkelijk, ja, niet dat ik een enorme punkkenner ben, maar ik moet dan vooral aan mannen denken. Ja. Dat is heel grappig. En dat vind ik eigenlijk een van de openbaringen die ik tegenkwam toen ik onderzoek ging doen voor mijn boek. Is dat eigenlijk zat in het allereerste fragment wat je liet horen aan het begin van dit uur. Werd gerefereerd naar de band Blondie. Heeft ook een vrouwelijke frontvrouw. En in de jaren 70 zag je dat eigenlijk al. Dat in die scene dat daar best wel veel vrouwen waren. Je had Patti Smith ook. Is een bekende punker uit New York. Maar ook Susie Sue. En je had in Amsterdam wordt wat ik vertelde over die koekkrant. Daarin had ene Diana Ozon, Amsterdamse punker, had een belangrijke rol. Eigenlijk zie je dat door de jaren heen behoorlijke belangrijke rol voor vrouwen. Uiteraard het blijft wel een beetje een oude mannen, of in ieder geval een mannenbolwerk. Maar de rol van vrouwen is groter dan in andere genres. En je had ook meerdere vrouwelijke bands. En het wordt vooral groot in de jaren 90 op het moment dat dat er echt meer wordt geknokt voor vrouwenemancipatie door punkbands. En dan krijg je eigenlijk een beweging, de Riot Girl Movement wordt die eigenlijk genoemd, waarbij er best wel wat vrouwelijke punkbands opkomen. En die zichzelf eigenlijk ook, of die echt knokken voor de emancipatie van vrouwen. En dat loopt eigenlijk een beetje gelijk ook met de grunge. Mooie referentie vandaag, omdat het 30 jaar geleden is dat Kurt Cobain is overleden. En onder andere zijn vrouwen Courtney Love, die zit ook in een van die vrouwelijke punkbands. En zo zie je dat daar ook een hele movement is. Waarbij dus inderdaad meer vrouwelijke punkbands zijn. En die ook heel nadrukkelijk dus knokken voor emancipatie. En een heel belangrijk voorbeeld daarbij is, die komen denk ik 10 jaar later op, Pussy Riot uit Rusland. Ja. Anti-Putin. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in Engeland een interessante punkband, Goat Girl heette zij. Zij gaan een dag na het Brexit referendum, richten zij hun punkband op. Dus dat geeft ook meteen aan ook hoe in Engeland die scene die nu weer aan het opleven is, heel erg ook hangt aan dat Brexit-referendum. Ja. Dat ze daar natuurlijk weer een heel belangrijke bron van onrust. Dus daar zie je eigenlijk heel veel vrouwen die best een belangrijke rol spelen in die punk. En helemaal eens met wat je zegt, er blijft nog steeds best wel veel de mannen overheerst. Maar je ziet als je daar goed induikt, dat het eigenlijk, dat past ook een beetje bij het progressieve karakter van het genre. Ja. Maar dat er echt wel veel vrouwen een belangrijke rol spelen, ja. Ja, nou ja, we gaan het komende half uur nog even doorpraten over de punkscene. En dan ook gaan we wat fragmenten luisteren, wat voorbeelden horen en daarover doorpraten. En dan gaan we het ook even nog wat uitgebreider hebben over die balans tussen commercieel gaan of niet en hoe dat zit. Ja. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en mijn eindredacteur heeft mij op het hart gedrukt om niet te veel punk te draaien, want hij was heel bang dat dat misschien iets te heftig was voor de meeste mensen. Dus we houden dat nog even bij fragmentjes in het tweede half uur. Maar ik dacht, het is toch goed om wat protestplaten misschien te laten horen. Dus ik heb gekozen voor een aantal protestplaten van vrouwen, want we hadden het net ook even over de rol van vrouwen in de punkscene. Die, nou ja, wel protestliedjes zijn, maar misschien iets lekkerder voor op de vroege morgen. En een van mijn favoriete artiesten is Sophie Straat. Dat is dan meer Smartlap vibe. Maar ook iemand die veel protestnummers schrijft. Sterker nog, haar laatste album bestaat alleen maar uit protestnummers. En dit is een protestlied over abortus dat zij heeft geschreven. De Vergiffenis. Ik brand een kaars voor de wereld waarin de tijd heeft stilgestaan en de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Ik jaag de kogel door de kerk en kies liever voor mijn eigen leven. Ik kom toch wel in de hel, maar ik zal het je vergeven. Dus kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik aan doen. Die waarheid is van jou, jij een man van goed fatsoen en ik een zondige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. Vroege vragen. Ja, u hoorde Sophie Straat met De Vergiffenis. Het is nu tijd voor de vroege vragen. Mijn gast van vandaag is Rens Dietz, communicatiewetenschapper en auteur van Geloof de Hype. We hebben het over punk en de invloed van punk op de samenleving. We hebben een aantal vragen binnengekregen, dus laten we daar meteen induiken. Ik zie ook al meteen heel veel vragen binnenkomen over de commercie en de commerciële kant en hoe dat met punk zit. Daar gaan we het komende half uur over hebben, dus die sla ik heel even over. Eén vraag die binnenkwam is: hoe divers is punk? Ja, dat is een goede vraag. Het goede nieuws is dat het wat divers aan het worden is. We kennen het echt als alleen maar drie akkoorden, heel simplistisch schreeuwen in de microfoon. Ja. Dat is een klein beetje aan het veranderen. Dat hebben we te danken eigenlijk aan de streaming algoritmes. Dus aan vooral Spotify. Wat Spotify bijvoorbeeld doet, is zij keren jou pas geld uit, of zij kennen pas een stream toe als jouw nummer langer dan een halve minuut wordt gedraaid. En wat ze daarnaast hebben ze bij Spotify, dat kennen we, het kent denk ik iedereen wel die wel Spotify gebruikt, is ze hebben van die zelf gecureerde playlijsten. Ja. En daar kennen zij heel veel waarde aan toe. Dus bijvoorbeeld het koffiehuis of weekend vibes of verzin maar wat. En, morning tea. Ja, morning tea, ook heel belangrijk. En zij zetten daar natuurlijk zelf nummers in. Ja. Dus op het moment dat jij daarin komt te staan, dat is natuurlijk heel goed voor jou. En je hebt uiteraard ook zelf gecureerde punk playlists. Maar zij kiezen dus die nummers. En het is altijd wel belangrijk dat je daarin komt te staan. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor, in de hele popmuziek breed, dat je een hang krijgt naar wat een beetje vervlakking. Of in ieder geval zorgen dat jouw nummers toegankelijk moeten zijn. Je zal ook amper meer een nummer anonu zien, wat bijvoorbeeld een hele trage inleiding heeft. Want als mensen die inleiding doorskippen, dan ben je dus je luisteraar kwijt binnen een halve minuut. En dan krijg je dus ook geen geld. Kom je ook niet in die playlist. En dat zie je eigenlijk met punk ook. Dus het is een beetje vloek in de kerk bij punk. Want die moeten ze eigenlijk hier helemaal niet mee bezighouden. Maar uiteraard spelen die hier ook mee. En zie je dat er voor wat bands, ik noemde het net de band The Covids, die in de COVID-tijd is opgericht in Nederland. Het is een band die zegt van, joh, wij staan eigenlijk ook wel gewoon voor plezier. En wij zijn iets minder bezig met alleen maar aan het trappen tegen de maatschappij. En je ziet ook, en dat is eigenlijk een trend die de afgelopen jaren ook wel ziet, dat er best wel veel punkbands ook iets minder leunen alleen nog maar op die drie akkoorden die je in de jaren 70 had. Dus je ziet echt wel dat die punk een klein beetje aan het veranderen is. Wat blijft staan is die houding, die attitude, die middelvinger naar het systeem, naar de samenleving, dat activistische. Dat blijft gewoon staan. Als je dat niet meer hebt, dan kun je het eigenlijk ook gewoon geen punk meer noemen natuurlijk. Nee, nee. Nou, dat is een goede uitleg. Ook weer iets wat ik ook niet zo had gerealiseerd met hoe dat werkt met Spotify en wat voor invloed dat heeft. Andere vraag die we binnenkregen was van Diana Kort en die zegt: hoe groot was punk op het hoogtepunt en hoe is dat nu? Dus ook eigenlijk, wat was het hoogtepunt en hoeveel fans waren er, maar ook wat is er nu nog van over? Ja, dat is zo moeilijk te kwantificeren, maar wel een heel interessante vraag. Want ik krijg dat ook wel eens, dat mensen zeggen van, joh, ja, wat nou punk is weer levend? Ik zie het helemaal niet, weet je wel. En dat en vroeger zag ik het wel, want toen zag toch iedereen de Sex Pistols en de Ramones. Dat zijn natuurlijk bands die toen je in 1977 rondliep over straat, ook niet iedereen daarmee bezig was. Dus dat is ook wel, zijn ook wel bands die achteraf gezien natuurlijk een meer mythische status hebben gekregen dan dat ze op dat moment zelf hadden. Ja. Wat je nu ziet is dat het zich natuurlijk heel veel in, wederom als we het hebben over die streaming diensten, dat het veel meer mensen zich in eigen algoritmes en eigen bubbels bewegen. En dat als die punk eigenlijk, die wordt dan heel breed en goed verspreid in een eigen bubbel anonu dus van mensen die ook kritisch zijn. En daarin is het heel erg groot. Maar het is natuurlijk heel goede kans dat jij, als jij hoog opgeleid bent en je bent in een bepaalde bubbel, misschien een wat rechtsere bubbel bijvoorbeeld, dat krijg je helemaal niks mee van punk. En dat is natuurlijk een beetje hoe wij nu met z'n allen langs elkaar heen leven. Dat gaan wij hier niet oplossen in dit uurtje. Maar dat is in ieder geval wel iets waarbij je ziet dus dat punk heel erg groot kan zijn. En dat geldt ook voor alle muziekgenres. Terwijl iemand anders kan zeggen, ik heb hier nog nooit van gehoord. En dat maakt het heel erg moeilijk om het nu eigenlijk te vergelijken met toen. En dat zie je eigenlijk met alle muziek. Hè. Zeg mij maar of Beyoncé groter is dan Elvis, of dat Coldplay John Lennon of noem maar op. Het is maar net hoe je het vergelijkt, ja, en welke precies factoren je meeneemt. Precies. En wat we natuurlijk, we leunen wel eens een beetje nostalgisch naar hoe het vroeger was, maar dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren, dat je een band had die

Dit was Lord met Royals. En goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 5 april. Tijdens onze uitzending werpen wij een blik op de vroegere punk in Nederland, maar ook hoe die hedendaagse punkindustrie eruit ziet. Nou, dat woord mag waarschijnlijk niet gebruiken, maar daar gaan we het over hebben. Hier bij mij in de studio zit Rens Dietz, communicatiewetenschapper en auteur van Geloof de Hype. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, je hebt dus een boek geschreven over de punkscene. Daarom ben je ook te gast om te hebben over die invloed van de punk. Daar hebben we het eerste half uur al wat uitgebreider over gehad. En nu wilden we eigenlijk aan de hand van wat fragmenten die jij ook hebt uitgezocht daar dieper op ingaan. En een van de fragmenten die jij graag wilde laten horen is een fragment van Spinvis. Misschien een verrassing voor mensen, want Spinvis is nu niet bepaald een punkband. Maar Erik de Jong, ofwel Spinvis, heeft een ander verleden, maar laten we eerst even naar de muziek luisteren. Hey, ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis, ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Ja, lekkere muziek, maar zeker geen punk, Rens. Nee, waarom wilde je dit laten horen? Omdat ik het zelf leuk vind. Dat is een belangrijk gegeven. Heel natuurlijk. Belangrijk. En omdat hij uit Utrecht komt. Maar het belangrijkste is eigenlijk, hij was een punker in de jaren 70. Zat in verschillende punkbands, ook in Utrecht. De Dutch onder andere en ook Blitzkrieg. En die laatste is ook vernoemd naar Blitzkrieg Bob. Dat is een bekend nummer van de Ramones. Hey ho, let's go. Dat herken je misschien wel. Wat zei ik toen als band hadden, dat is wel interessant, is zij waren, en dat past ook heel erg bij punk, dat extreem chockerende. Ze werkte ook met hakenkruizen die ze in hun uitingen en zo deelden. En dat was helemaal niet omdat het nazi's waren, maar vooral omdat zij daarmee wilden chockeren. En dat is iets wat je in die tijd heel veel zag met de punk. En hij is later gewoon een normale liedjeschrijver geworden. Dus ik vond het mooi om hem te laten zien dat deze man toch ook ooit een punker was. En intussen wel is bijgedraaid. Ja, nu hele lieve liedjes schrijft, maar dat het een beetje ander verleden heeft. Ja. We hebben de band ook al een paar keer benoemd waar we het nu over gaan hebben. Hang Youth, dat is een hedendaagse punkband in Nederland. Je had een liedje aangevraagd en dat is toevallig ook een van mijn favoriete liedjes. Dus laten we daar heel even naar luisteren voordat we verder praten over Hang Youth. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat. Soms is het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. Je haat geen maandag, je haat kapitalisme, heet het lied. Nou, dat is een gevleugelde uitspraak, denk ik, op veel kantoren misschien wel nu. Ja, precies. Op de maandag. Waarom wilde je dit laten horen? Vooral Hang Youth, omdat het inderdaad een interessante band is. En behoorlijk een opkomst. En zij zijn het voorbeeld van hoe maak je ingewikkelde dingen makkelijk. Wat natuurlijk in punk heel belangrijk is. Wat zij hebben voor een belangrijk deel, dat zijn nummers die gaan over onderwerpen die we allemaal wel kennen. Dus over Shell of over KLM. De Belastingdienst, ja. En het Koningshuis. Precies, ja. Het koning lijkt op een zwerver, ja. Dat soort uitspraken hebben ze allemaal. En dat is heel erg leuk als je dat ook ziet live. Dat werkt heel bevrijdend en ik snap ook dat het zorgt voor verbondenheid. Maar ik vind het ook mooi dat ze ook juist nieuwe onderwerpen agenderen. Of in ieder geval je af en toe proberen te prikkelen met wat ben je eigenlijk aan het doen? En dat is eigenlijk dit nummer een voorbeeld van. Het is natuurlijk wederom heel extreem geformuleerd. Maar het zal je heus wel aan het denken zetten, mensen. Van, oh ja, wat zit ik eigenlijk te doen in mijn baan, weet je wel? En dat is, vind ik, het toffe wat zij doen. Dus aan de ene kant, het werkt heel bevestigend in bepaalde nummers. En andere nummers prikkelen ze ook. En dat is volgens mij wat punk moet doen. Ja, want ik krijg dan toch altijd een beetje idee. Dan hoor ik zo'n tekst als over je werk. Van soms is het leuk, maar je kunt niet kiezen om niet te gaan. Dat is dus dat hele kapitalisme van ja. Je moet elke dag gaan werken. Dan denk ik, ja, inderdaad, ik vind mijn werk heel vaak heel erg leuk. Maar heel soms dan denk je gewoon, ach, ik heb vandaag even geen zin. Ja. Maar ja, dan denk ik, ik word dan helemaal soort opgehyped door die muziek. En vervolgens denk ik, ja, maar ja. Ik zit gewoon in dit systeem. Ik moet mijn huur betalen. Ik moet mijn geld verdienen. Mijn collega's rekenen op me. Ik kan niet nu niet verschijnen. En dan sta je hier in je eentje in de studio. Ja. Dus dat lijkt me ook wel weer. Dat vind ik ook een beetje ingewikkeld aan punk. Dat ik denk, ja, ik vind het allemaal heel mooi en heel goed. En tegen de Belastingdienst. Maar we kunnen niet zonder Belastingdienst. We kunnen niet zonder ons werk. Nee. Ja, nou, hoe ga je ermee om? Ik denk eigenlijk. Twee dingen. Kijk, en ik geloof er wel in dat als je Abel, de frontman van Hangout, hoort, dat hij echt gelooft van dit kunnen we omverwerpen, maar daar moeten we wel met z'n allen voor gaan. Het hele kapitalistische systeem. Ja, dat is in ieder geval wat hij wel vindt, ja. Denkt dat moet kunnen. Ja. Maar hij zegt van dat moet ergens beginnen. Dus je moet gewoon, dit moeten we nu duidelijk gaan maken bij mensen. En wat er daarnaast denk ik ook wel een heel belangrijke rol is dat jij. En als jij dit hoort en vindt, dat het niet altijd per se hoeft te zijn dat het ook meteen 180 graden moet veranderen. Maar dat het in ieder geval heel lekker is dat jij met gelijkgestemden het hierover kan hebben. Of in ieder geval dit kan vieren, dit kan toejuichen als jij hun live ziet. En wat je al zei, dat er misschien toch ergens een zaadje wordt geplant, ja, in je hoofd. Inderdaad, ja, inderdaad. En ik denk dat ook gewoon een belangrijk deel van punk is dat als jij boos bent op het systeem en op of dat nou kapitalisme is of andere onderwerpen, dat als jij dan met een groep gelijkgezinden bent en jij kan die energie eruit werken in bijvoorbeeld een optreden, net als dat ook kan bij een demonstratie die je hebt op straat, dat het heel erg fijn kan zijn om die verbondenheid te hebben en met elkaar daartegen te ageren. En dat het misschien wel voldoende is en dat je dan 2 uur later in ieder geval weer er tegenaan kan en dat je in ieder geval je boosheid een beetje kwijt bent. En nou, dat is denk ik een rol. En ik geloof niet dat als je dit aan Hangout voor zou leggen, dat ze er tevreden mee zouden zijn met dat resultaat. Maar ik denk wel dat het in ieder geval wat dat betreft voor veel mensen kan werken. Ja, nu komen we eigenlijk meteen op het punt waar ik het heel graag met jou over wil hebben. Dat is die commercie. Want je zegt, Hangout hoopt natuurlijk hier mensen ook mee te bereiken. En dat je misschien inderdaad gaat nadenken of dat je even je agressie kwijt kan zonder dat we meteen het hele systeem omverwerpen. Ja. Maar goed, als jij grote bereik wil, dan zit je ook in deze, ja, hij mag het kapitalisme wel haten, maar goed, dan zit je ook in dit kapitalistisch systeem, ja, vast aan. Wat je net als eigen grote. Je zit vast aan Spotify, je zit vast aan concertzalen die je moet boeken. Je zit vast aan dat je jezelf ook moet gaan uitbetalen. Dus je moet ergens geld mee verdienen. Ja. Dus je wil je boodschap aan een groot publiek kwijt, maar dan, ja, zit je nu eenmaal in dit systeem waarbij je dus mee moet doen aan dat kapitalisme. Ja, ja, daar zitten ze toch een beetje klem. Ja. Ja, het is grappig en ik merk dat dus ook tijdens het schrijven van het boek. Er zijn eigenlijk 2 paradoxen in de punk. Eentje, heel kort, is de balans tussen fun en no fun. Dus plezier en bittere ernst. En dat zie je eigenlijk ook door al die jaren punk. Dat mensen aan de ene kant plezier willen hebben. Dat zie je ook bij Hangout heel duidelijk. Je hebt best wel cynische teksten, er wordt veel gelachen en dat mag natuurlijk ook. Aan de andere kant moeten ze continu uitstralen van, ja, we zijn wel serieus. Het is wel echt bittere ernst wat we hier, ja, het is menis. Wat je daarnaast hebt is inderdaad die commercialisatie. Precies wat je zegt, dat zag je eigenlijk al in die jaren 70, 80. Op het moment dat bands populair worden, dan kom je inderdaad, dan word je eigenlijk tot wat je niet wil worden. En daarom zie je ook dat heel veel punkbands zichzelf heel gauw opheffen. Heel vaak zijn bands na 2-3 jaar stoppen ze alweer. Daarom ook die uitspraak punk is dood. Want heel veel mensen die een punkband kennen, of misschien 5 punkbands kennen, die zien 3 jaar later dat al die 5 die bands zijn gestopt. En die denken van, nou, het genre is weer voorbij. Ja. Maar goed, er staan altijd ook weer nieuwe bands op. Maar en dat heeft te maken met die commercialisatie. Ja, dat op het moment dat een punkband of het hele genre meer aanhang krijgt, dan wordt het helemaal niet meer punk om punker te zijn. En dat, ja, zag je eigenlijk heel nadrukkelijk in 1980... toen met Beatrix die koningin werd, de koningsrellen in die tijd. Toen zag heel Nederland van, hey, punkers, krakers, dat is interessant en dat is een spannende wereld. En de echte punkers van toen, die dachten, ja, shit, wij willen hier helemaal niet meer bij horen, want in één keer willen alle jongeren willen punk zijn. Dat moeten we helemaal niet hebben. Dus dat zag je toen. En dat zie je eigenlijk nu nog steeds, inderdaad. En je merkt dus inderdaad dat je commercie nodig hebt. Is natuurlijk een middel om heel veel bereik te realiseren. En daar zie je continu die balans. En Hangout krijgt daar veel kritiek op in de scene. Omdat zij zijn in ieder geval zo. Zij zeggen, joh, als wij jongeren willen bereiken, dan moeten wij veel optreden. Ja, dat kost geld, dus daar vragen wij ook geld, naar, geld voor. En daar beginnen sommige mensen daartegen te ageren. Ik vind het een beetje flauw. Als je mijn persoonlijke mening vraagt, dan denk ik... laten we alsjeblieft niet te veel navelstaren met elkaar. Laten we juist proberen met elkaar te zorgen dat we die hele punk groter maken. Als je in ieder geval met punk muzikanten onderling bent. En laten we niet elkaar de hele tijd de maat nemen. Ik kreeg een beetje het gevoel erbij, wat ik ook wel zie bij linkse politieke partijen, die deden het naar elkaar aan het wijzen zijn van jij bent niet links genoeg of jij bent niet activistisch genoeg. Waarmee je eigenlijk elkaar vooral aan de weg zit. En dat proef ik ook wel eens bij punk onderling. Dus dan gaat iedereen hang u de maat nemen en die zeggen dan ja, jij bent bij Mojo aangesloten, een groot commercieel label. Of jij treedt op voor geld. Of ik zag laatst ook dat ze Hengjut zich ook verontschuldigde op Instagram dat ze hun plaat hadden laten drukken. Dat ze niet meer alleen maar op Spotify zetten. Hengjut zei van ja, sorry dat we hem hebben gedrukt, maar we hebben hem nu ook fysieke exemplaren. En ja, dan denk ik van jongens, moeten we nou serieus een band de maat gaan nemen omdat zij een paar LP's drukken, omdat het eventueel slecht is voor het klimaat? Of moeten we hun inderdaad de maat gaan nemen dat zij een paar honderd euro vragen van optreden, omdat ze nou eenmaal zelf ook kosten maken? En ik vind eigenlijk dat zij wel een punt hebben. Hengjut, die is daar ook best wel stellig in. Zij zeggen, joh, doordat wij dit doen, bereiken wij een groter publiek en ook een jonger publiek. En zij zeggen, joh, wat wij weten te bereiken rondom voor de verkiezingstijd met onze boodschap over inderdaad kapitalisme. Geen manier voor geen Mark Rutte 4, precies, een bekend nummer. Ja, inderdaad. Zij zeggen, joh, wie wij daarmee kunnen bereiken, kunnen wij niet zonder dat wij soms een commerciële afslag nemen. En wij nemen dat dan maar voor lief, want dat zorgt ervoor dat wij groot bereik realiseren. Ja. Maar dat is altijd het spanningsveld. En ik noemde net bijvoorbeeld ook al Kurt Cobain, het is ook zo'n voorbeeld ervan. Iemand die daar zo... Punkers raken compleet in de knel met zichzelf en ook hun eigen bands. En met soms ook hele verdrietige gevolgen, omdat zij hier continu in balanceren. Van ja, aan de ene kant wil ik een groot bereik, want ik wil mijn boodschap toch naar heel veel mensen verspreiden. Maar als ik dat doe, dan word ik vanzelf gezien als commercieel. En dan ben ik weer die sukkel die eigenlijk geen echte punker is. En daar, ik vind het ergens ook wel een... Maar je kan ook gewoon zeggen, kijk, we willen geen grote winsten behalen. Want Hengjut, die om dan even in die band bij die band te blijven. Ja. Maar die vragen geen enorme prijzen voor hun tickets. Nee. Ik bedoel, je kan ook gewoon zeggen van, hey, we verdienen zoveel om rond te kunnen komen. Maar we willen geen winst maken of enorm veel geld vragen. Dus je kan er midden... Maar is dat niet gewoon altijd een beetje het probleem met activisme? Ja. Want je zit met activisme altijd in een soort knel. Wat je ook zei over links. Dan denk links wil het goed doen. Maar dan doe je het voor de ene groep... als je kijkt naar het feminisme, dan zie je dat er nu ook heel veel aandacht is binnen het feminisme voor zwarte vrouwen en voor trans vrouwen en voor weet ik wat. En dan zeggen de oorspronkelijke feministen weer, ja, nu leiden we het helemaal af. Nu gaat het over alle andere thema's, maar we moeten het toch over vrouwenrechten hebben. Precies. En natuurlijk is racisme ook belangrijk en discriminatie. Maar ja, dan zijn we weer helemaal af. Dus ik denk soms ook het activisme, welk onderwerp je ook pakt, of nou punk is of feminisme of whatever, het is altijd alsof ze zichzelf van binnenuit kapot maken. Ja, exact. Ja. En dat vind ik ook wel... dat vind ik ook het vervelende eraan eigenlijk. Tenminste, ik vind het heel jammer als ik het zie. Ja. En ik ben een tijd terug was ik op een punkavond in Amsterdam en het spreken. En er waren inderdaad verschillende bands. En je merkt dat op een gegeven moment iedereen elkaar begon te roepen van, jij bent geen punk, jij bent geen punk. En er begon van alles te spelen. En ik dacht, jongens, we zijn met een relatief kleine club met een man of 100. En we hebben toch allemaal hetzelfde idee. En we hebben toch allemaal zoiets van, joh, er is een probleem in de wereld waar we met z'n allen proberen muziek te maken en mensen te verbinden en te verenigen om dat probleem te laten zien. Ja. En nu zijn wij, in plaats van dat we dat doen, zijn we elkaar enorm de maat aan het nemen in een achterafzaaltje. Dat is heel jammer. Nog een ander leuk feitje wat ik begreep, wat jij ook hebt beschreven in je boek, is dat Hengjut in de 3FM-studio gratis een album heeft opgenomen. Ja, ze hebben een albumtrack opgenomen tussen eigenlijk een paar nummers door. Dus zij waren aan het optreden en toen ging de DJ een paar tracks draaien. En toen zeiden zij van, oh, je hebt hier trouwens gratis studioruimte, toch? Of tenminste, jullie hebben hier een studio, toch? Dan nemen we meteen even een nummertje op voor ons nieuwe album. Ja, super slim. Ja, dat is punk. Ja, ja, dat is punk. Het gewoon durven vragen, het gewoon lekker doen. Ja, en gewoon denken, fuck it, het komt vast wel goed. Ja, ze zeiden, dit is gratis oefenruimte, dit is top. Ja. Nou, we hebben het dus over commerciële punkbands. Ik zag ook al wat reacties binnenkomen van, nou ja, onder andere Green Day valt eronder, zou je kunnen zeggen. Enerzijds natuurlijk kritisch op de samenleving, maar anderzijds ook een band die door sommigen ook wel een beetje poppunk wordt genoemd, niet heel hard. Maar goed, Green Day wel heel bekend, dus laten we er heel even iets van luisteren. Waarom wilde je specifiek dit nummer of een stukje van dit nummer laten horen? Ja, het klopt wat je zegt. Dus het is echt poppunk. En dat is ook wel een grappige balans. Tenminste, in mijn boek ben ik er continu naar op zoek geweest van, ja, wat is nou te commercieel? En sommige echte punkers zeggen dan tegen mij van, joh, je moet dat soort bands met je helemaal negeren. Poppunk is geen punk. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Aan de andere kant wordt er veel mensen als punk gezien. Dus ik wil het zeker ook benoemen. Maar wat ik het mooi... dat herkenbaar, meer herkenbaar voor de gemiddelde luisteraar. Zeker, ja, zeker. Klopt. Wat zij nu doen, en dat is eigenlijk een maandje geleden, hebben zij een variant van dit nummer, American Idiot, gemaakt, anti-Donald Trump. En daarmee hebben ze het eigenlijk over het MAGA-system, Make America Great Again. En zij zet zich heel erg af tegen Trump. Dat hebben zij begin van dit jaar, ik geloof in januari, gedaan, bij een live optreden. En daar kwam heel veel kritiek op in Amerika natuurlijk, maar... Nou ja, ik vond het ook weer een mooie manier om het miljoenen bereik wat zij hebben juist hiervoor in te zetten, voor politieke boodschappen. Dus we zien het een beetje andersom. We zien, waar we het net ook heel veel over hebben gehad, zijn wat kleinere bands die extreem maatschappij kritisch zijn. En hier zie je ook wat grotere bands die hun miljoenen bereik inzetten om dan ook even een keer heel radicaal anti in te zetten. En dat vond ik eigenlijk het mooie hiervan. En dat deze specifiek met dit nummer, waarbij ze dus anti-Trump waren. Sommige Republikeinen die reageerden, die waren boos en die zeiden van, sinds wanneer gaan deze band zich nou ook met politiek bemoeien? En ik dacht, nou, het begint nu pas eigenlijk op punk te lijken. Want als je politiek gaat zijn, ja, dan pas ben je echt punk natuurlijk. Ja, past punk nog wel echt bij deze tijd als protestvorm? Ja, ik vind van wel, omdat ik merk dat, eigenlijk wat ik eerder ook noemde, met tenminste, we leven echt in een tijd met waarbij het moeilijk is om iedereen te bereiken met bijvoorbeeld nieuws of met, je zei net, vroeger hadden we twee tv-kanalen. Iedereen zit tegenwoordig in zijn eigen bubbel alles te doen. En ik denk dat muziek juist een manier is om heel veel mensen te verbinden en mee te nemen in bepaalde boodschappen. En ik denk dat punk, net als dat bijvoorbeeld een demonstratie is, daar een heel goed voorbeeld van. Dat zien we natuurlijk de laatste paar jaar, zien we ook eigenlijk meer demonstraties dan in de afgelopen 40 jaar. Dus je ziet daarbij juist dat er heel veel leeft in de samenleving. Mensen willen zich graag uiten. En ik denk dat misschien is een demonstratie of jezelf vastplakken op een snelweg is voor sommige mensen weer een stap te ver. Maar is juist een nummer luisteren of misschien eens een keer naar een optreden gaan, kan weer voor heel veel andere mensen juist een mooie tussenweg zijn van, ja, het is wel protest, maar ben ik misschien iets minder hardcore dat ik meteen naar een demonstratie moet. En ik denk daarmee dat je een groot bereik potentieel kan hebben. En dat geldt ook voor een Sophie Straat die je net liet horen. Dus ook voor andere type muziek. Het hoeft niet altijd punk te zijn. Maar in ieder geval die protest, ik denk dat dat juist bij deze tijd heel goed kan passen. Ja, ik wil er nog een protestplaat laten horen. Maar ik zie dat de tijd er al bijna op zit. Dus ik kies er toch voor om nog even naar wat luisteraarsvragen te gaan. Vragen. Ja, het valt mij ook op, dat vind ik dan ook wel mooi om te zien aan onze luisteraars. En helemaal bij dit thema. De ene helft vindt het allemaal niet punk genoeg en niet hard genoeg. En de andere helft vindt het te hard voor de vroege ochtend op Radio 1. Dus in dat opzicht hebben we hier ook wel weer lekker zo'n interessante balans. Ik zie een vraag binnenkomen van Martin. Die zegt, Rens, je hebt het gehad over de punk als kritiek op de samenleving. Zijn er hedendaagse onderwerpen die je verrassend afwezig vindt in de punkmuziek van vandaag? Dat is een hele goede vraag. En dat vind ik eigenlijk überhaupt in de politiek een beetje onderbelicht, is eigenlijk de hele geopolitieke wereld. Dus alle oorlogen en wat er gebeurt nu natuurlijk in Midden-Oosten en in Oekraïne. En dat zijn eigenlijk dingen waarbij in de punk ook heel weinig aandacht voor is. En ik vind het zelfs ook, natuurlijk zijn er wel demonstraties hoor, maar het gaat toch wel heel vaak bij demonstraties, en zeker als je ziet waar zijn mensen nou echt voor op de been, Het gaat inderdaad bijvoorbeeld over het wonen of over andere Nederlandse onderwerpen, laat ik het zo zeggen. Ja. Terwijl er in de wereld gigantisch grote problemen zijn. En die zijn heel vaak toch tamelijk onderbelicht. Kijk, voor het klimaat of zo gaat het wel over. Maar als je ziet dus wat er bijvoorbeeld de macht van China of Rusland of in het Midden-Oosten, maar nu met Israël en Gaza. Dat zijn dingen die eigenlijk helemaal niet worden geuit in punkmuziek. Ja, ik zie ook nog een vraag binnenkomen. Nog even op de valreep. En dat is, je noemde al even dat punk vaak weer verdwijnt of terugkomt. Of dat zo'n band, omdat ze in de knoop komen met die commercie, dan weer verdwijnen. Als je één ding zou willen zeggen, van dat mag nooit verloren gaan aan de punkcultuur. En dat zou eigenlijk altijd moeten blijven bestaan. Wat is dat dan? Het makkelijke wat ik altijd moet, is die kritiek op de samenleving natuurlijk. Want het moet altijd de spiegel voorhouden. Maar ik denk in de muziek zelf, en dat is een beetje waar ik net over vertelde, over die Spotify-tijd, waarin we steeds weer moeten kijken naar wat is toegankelijk genoeg en noem maar op. Daarbij denk ik echt, we moeten zorgen dat die energie, die moet erin blijven. Dus dat jij, als je een avond naar een punkconcert gaat, dat je bij wijze van met een drijfnat shirt en de hele avond in de pit staat, en dat jij back-off bent, maar dat je al je energie kwijt bent. En ik denk dat dat wel iets is wat we echt moeten bewaken bij punk. En dat je anders dan, denk ik, dat het genre uiteindelijk wegvloeit in andere genres en dan ben je ten dood opgeschreven. Dus ja, die middelvinger die zal altijd wel blijven. Maar ik vind dat die energie daar, die moet ook echt blijven. Ja. Die moet echt blijven. Nou, dankjewel Rens Dietz, communicatiewetenschapper en auteur van Geloof de Hype. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Geen dank. Dit was Vroeg van 5 april. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit mijn collega Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Fijne avond nog. Of avond. Fijne ochtend nog. Fijne ochtend, ik ben helemaal nu alsof ik in een punkconcert zit. Maar dat is niet zo. Nou, fijne ochtend nog.